psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nigdy nie zgodzę się na zwrot przez Polskę bez spadkowego majątku, mówi prezydent. W serwisie też goście Pulsu Trójki o pracach Komisji do Spraw Amber Gold i sposoby Witolda Bańki na walkę z dopingiem w światowym sporcie. Nigdy nie zgodzę się na zwrot przez Polskę bez spadkowego majątku sprzed II wojny światowej, powiedział Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Myślenic w Małopolsce. Prezydent nawiązał do amerykańskiej ustawy 447 dotyczącej majątków skonfiskowanych w czasie wojny ofiarom Holokaustu, a także przejętych przez komunistów. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał dochodzić w Polsce takich roszczeń, to żeby mógł dojść ich skutecznie, najpierw musiałoby zostać zmienione polskie prawo. A ja jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dopóki nim jestem, się na to nie zgodzę. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział dziś w Sejmie, że to Polska może domagać się roszczeń jako ofiara II wojny światowej. Komisja śledcza do spraw Amber Gold nie była po to, by znaleźć pieniądze, które w piramidzie finansowej stracili Polacy, mówił w Pulsie Trójki Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman przedstawiła projekt raportu z ponad dwuletnich prac. Jak powiedział Bartosz Kownacki, gdyby komisja wiedziała, kto stał za Marcinem P., być może udałoby się odzyskać część pieniędzy. Żeby wiedzieć, kto stał za Marcinem P., to trzeba było użyć służb specjalnych, na przykład technik operacyjnych, żeby zobaczyć, z kim Marcin P. się spotyka, z kim rozmawia, komu przekazuje pieniądze. Wtedy to był czas, żeby złapać go niejako na gorącym uczynku. Zadaniem komisji jest ustalenie przyczyn, dlaczego państwo polskie nie zadziałało, gdzie nie zadziałało i jakie wyciągnąć z tego wnioski. Zdaniem Krzysztofa Paszyka z PSL w pracach komisji dominowała bieżąca polityka. Komisja śledcza jest ciałem politycznym i siłą rzeczy w związku z tym były wielkie oczekiwania Polaków, że co najmniej kilka zasadniczych kwestii w sprawie afery Amber Gold uda się wyjaśnić. Pierwsza kwestia właśnie to, czy Marcin P. działał sam, czy był jedynie figurantem podstawionym przez kogoś. Projekt raportu ma prawie 700 stron. Posłowie mają 2 tygodnie na zapoznanie się z nim i kolejne 2 na zgłoszenie swoich uwag. Kaliski sąd skazał na dożywocie nożownika z Cerekwicy Starej koło Jerocina, który zabił niedoszłych teściów i ranił swoją przyszłą matkę swojego dziecka oraz jej siostrę. Oskarżony zaplanował atak, mówiła sędzia Katarzyna Maciaszek. Nie dał pokrzywdzonym, atakując ich w nocy, żadnych szans na jakąś obronę. Zaatakował ich we śnie, w środku nocy. Po tym, jak się zachowywał, jak eliminował każdą osobę, która stanęła mu tej nocy na drodze, świadczy fakt, że był bardzo zdeterminowany w swoim działaniu i dążył za wszelką cenę do osiągnięcia swojego celu. Jego zachowanie było bardzo brutalne. Wszystkim osobom zadał kilkadziesiąt ciosów nożem. Te ciosy były zadane również kobiecie ciężarnej. Eryk J. powiedział podczas śledztwa, że powodem napaści było to, iż ojcostwo zburzyłoby jego życiowe plany. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy zapowiedzieli apelację. Rozbudowa sieci laboratoriów i pomoc dla krajów słabiej rozwiniętych to główne założenia planu walki z dopingiem w sporcie Witolda Bańki. Minister sportu został jedynym kandydatem na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Jego nominacja to już tylko formalność. Uznanie zdobył skutecznie walcząc z dopingiem w Polsce, mówi dziennikarz portalu sport.pl Paweł Wilkowicz. Miarą wielkości w antydopingu jest to, czy potrafisz łapać swoich. Polska też to potrafi i to jest rzeczywiście ogromny atut tych naszych służb, że już od dawna ja nie mam takiego poczucia, że ktoś tu kogoś kryje. Wszyscy najlepsi sportowcy są zobowiązani do podawania swoich danych pobytowych. Grzegorz Borkowski z Polskiej Agencji Antydopingowej. No i prawda jest taka, że właściwie każdego dnia może dojść do kontroli antydopingowej. W mojej dyscyplinie jest bardzo dużo osób objętych paszportem biologicznym. Łyżwiarka Luiza Słodkowska. W zasadzie wszyscy zawodnicy, którzy startują na igrzyskach, myślę, że około 90% zawodników, którzy startują w Pucharach Świata, są objęci tym systemem. Natomiast znacznie gorzej wygląda sytuacja w innych regionach świata. Często po prostu tym się zajmuje przestępczość zorganizowana. Dlatego tak ważne jest, żeby w walkę z dopingiem się angażowały rządy, a nie tylko komisje antydopingowe. Bo badania bez pionu śledczego, to jest dzisiaj bieg na jednej nodze. Oficjalnie szefem WADA Witold Bańka zostanie podczas listopadowej światowej konferencji antydopingowej w Katowicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nagranie Hollow Zamilskiej na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. To raz jeszcze, to już niech będzie dobry wieczór, bo deszcz skutecznie utrudnia nam rozpoznanie wieczoru od dnia tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że w innych miejscach Polski jest inaczej. Świetna płyta Uncovered. To jest płyta, która niesie i myślę, że będzie także nas radiowo niosła przez wiele, wiele, wiele kolejnych wieczorów, a może i dni. Mam nadzieję także, że Natalia za jakiś czas wpadnie do nas, aby o tej płycie, o tym, jak ona powstawała, poopowiadać. Trochę już zdradziła i w programie alternatywnym, i w ostatni piątek u Piotra Meca, więc na stronie polskieradio.pl/trójka można tych rozmów posłuchać i można oczywiście cały czas także sprawdzać, co Natalia gra i kogo gra, z kim rozmawia w swojej audycji na antenie radiowej czwórki. Ja dzisiaj wybrałam jeszcze jeden utwór. Oprócz Hollow, który znamy od dawna i który cały czas ma moim zdaniem świetny potencjał, także taneczny, ale przebojowy, nagranie Dan dołączam do tego zestawu. Na płycie Uncovered u Zamilskiej dużo więcej słów niż kiedykolwiek wcześniej, co powoduje oczywiście, że gdzieś tam zahaczamy się i próbujemy interpretować czy szukać sensów dzięki tym drobnym, a czasami większym wskazówkom, ale to myślę super. Nie łączę tego absolutnie z opowieścią z pierwszej godziny. Nie twierdzę, że tak musi być u artystów, którzy decydują się na początku grać, nie wykorzystając słów, ale no, u Zamilskiej ta droga sprawdziła się. Kolejna artystka zresztą w tym naszym dzisiejszym zestawie obok Niemocy i Bastard Disco, którą naprawdę warto sprawdzić na żywo, aby poznać i zrozumieć całość, a nie tylko pewną część, którą przynosi zarejestrowana muzyka. Na tych wcześniejszych epkach, czy też płytach Natalii pojawiały się oczywiście nie tylko muzyczne wrażenia, ale także dźwięki. Często to były dźwięki terenowe, czy też zarejestrowane gdzieś głosy. Słowem efekty podróży, czy dosłownie, czy też zaczerpnięte od innych podróżujących z tych źródeł, które przynosi internet. I teraz na tej podróży chciałabym się skupić. Przepraszam tych, którzy słyszą po raz setny z moich ust to zdanie, ale po prostu tak myślę, że no, nasze

too scared to let a therapist talk to me. And turn to make the ones I love turn it back on me. Back on me. Back on me. Back on me. Break the ones I love turn it back on me. The ones I love, turn it back on me. Back on me. You cannot run forever. No, gotta learn your lesson, child. You cannot run forever. No, gotta learn your lesson, child. You cannot run forever. No, gotta learn your lesson, child. You cannot run forever. No. "32 minuty z drobnym wąsem", nagranie Boyer zamyka drugą płytę już w dyskografii artysty, który podpisuje albumy jako Kevin Abstract. Arizona Baby to jest tytuł tego albumu. Wszystko, co ma Arizonę w tytule albo w kontekście, od razu mnie interesuje. Bardzo dobre mam wspomnienia z tego stanu amerykańskiego. No a przy tym jest to płyta, która przyszła do mnie z ważnym człowiekiem. Powiedział: posłuchaj, bo to może ci się podobać. I rzeczywiście Arizona Baby Kevina Abstracta raz jeszcze pojawi się w programie alternatywnym od razu już teraz, aby pokazać jej nieoczywistość. To znaczy, że ten pierwszy utwór, którego wspólnie posłuchaliśmy, wcale nie reprezentuje stylu całości. You got... Friends on my dogs that I got back home. We would look up at the sky, we was 10 years old. I'm a brother's keeper, let these demons show. Southern blood run deep so that genius grow. From the trees I hang so low, wake go. Bears awake us from a slumber, yeah, dog, I know. These patties look up for him, don't know about Big Mo. Rest in peace, my nigga Luke, this is Texas shit for show. My brother Chris put me on and I would never take that from him. No matter how many times he call me faggot in the morning, best thing. Bumpy your morning, we're seeing the wiper storming and snap. My father like y'all, can't really explain it. Became the hood's favorite, I'm not ever a main bitch, my nigga. I'm just like Scissor, they listen, so I deliver. They found him, my name was Clifford, I hide it. Sometimes I'm lying, I'm tired of coughing, crying and hiding behind the diamond killer. With you, telling you now, don't tell on the crew. It's a new high, they tell you the move. Hollywood, I wish my brother would shoot. Take me back to, what are the issue? With plaster, with truth, feet on the roof. Drug in my veins, they shot at the place. My bro was an incident, I with the glue. I don't think that they will ever get through. You see me standing in a heavyweight shoe. Me and my bro ain't never gon' choose. We on the loose, hands out the roof. Hand me my drove, I hand you your bag. All of my siblings end up like they dead. I remember what them charge you with life. I don't wanna be the burden or not. The weight on my shoulders, I just can't get over. You don't take me back and you don't know. Dwa nagrania z płyty Arizona Baby i Kevina Abstracta i nadal się upieram, że nawet dwa nie oddają tego, co ten album przynosi. Warto sprawdzić całość, zdecydowanie tak. Trzymamy się tego podróżowania i trzymamy się też gości, którzy mogą do nas przyjechać. Już jutro rozpoczyna się po raz 22 nasz radiowy festiwal Nowa Tradycja. To jest festiwal folkowy Polskiego Radia. Zawsze ma taki układ, że po pierwsze na festiwalu występuje zespół nagrodzony folkowym fonogramem roku. W tym roku to będzie Janusz Prusinowski i jego kompania z płytą Po śladach. Po drugie, podczas festiwalu trwa konkurs muzyki folkowej, a po trzecie przybywają goście z różnych stron świata. I w tym roku to naprawdę będą czasami takie podróże jak Szwecja z jednej strony i Albania z drugiej strony. Mamy zaproszenia, dlatego także o tym festiwalu teraz przypominam, na koncerty, które odbywać się będą 17, 18 i 19 maja. Myślę, że najlepiej sprawdzić sobie program całego festiwalu na stronie polskieradio.pl. Jest oczywiście dostępny. I zadzwonić do Bartka. 2 2 7 3. Wszystkie te koncerty, o których powiedziałam, czyli 17, 18 i 19 maja w ramach Nowej Tradycji są teraz dostępne dla naszych słuchaczy. A aby poprzeć to wszystko argumentem muzycznym, proponuję podróż do Albanii. Sas Izo. Podróż do Albanii razem z zespołem SAS ISO. Zaproszenia na festiwal Nowa Tradycja, nasz radiowy, do wzięcia u Bartka. 2 2 7 3. Mamy bilety na 17, 18 i 19 maja. To może będziemy kontynuować, bo myślę, że te dwa nagrania świetnie ze sobą gadają. Zimpel i Ziołek, nagranie Brands, dołączyłam do naszych gości z Albanii. Oczywiście tytuły i wykonawcy wszyscy dostępni w spisie na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, choć mam drobny kłopot z edycją tego akurat wpisu. Mam nadzieję, że uda się wszystko wyprostować. Na pewno na profilu na Facebooku, gdzie PS gra, wszystko będzie opublikowane punktualnie o 21:00, jak tylko skończymy nasze spotkanie. To może czas, aby wrócić do nieco mocniejszych dźwięków i wrócić do dziewczyn. Mary Davidson, to jest kanadyjska artystka, rocznik 1987. I obok inna kanadyjska artystka, rocznik 1966. To nagranie Peaches, rzecz jasna, Lose You obok Mary Davidson, So Right. Nie wiem co do planów Peaches, planów dotyczących odwiedzenia nas w Polsce. Mary Davidson przyjeżdża na festiwal Tauron Nowa Muzyka do Katowic. Jeszcze jedna nowa płyta, która ukazała się 10 maja. Inside, touching inside. płyta Proto, trzecia studyjna płyta w dyskografii Holly Herndon i płyta, która jest, to jest moje pierwsze skojarzenie, najbardziej uduchowiona z pośród tych, które do tej pory wydała. I to jest paradoks, ponieważ to jest pierwsza płyta, w powstawaniu której brała udział sztuczna inteligencja, czy też program stworzony przez Holly i jej partnera Matta Dreihasta i udział w związku z tym, czy też relacja pomiędzy tym, co pochodzi od sam uczącej się maszyny, a ludzi, no jest tutaj sednem tego materiału muzycznego. Do przemyślenia i oczywiście do posłuchania. Od nas już teraz na do usłyszenia Last Gasp, Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy już dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.